باپا یہ ارشاد فرمائیے کہ زید نے قسم کھائی کہ آج کی عصر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا، مگر اس نے امام کو رکوع میں پایا تو کیا اس کی قسم پوری ہو جائے گی؟ جبکہ زید یہ بھی جانتا ہے کہ امام کے ساتھ پہلی رکعت کا رکوع مل جانے پر تکبیر اولیٰ کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تکبیر اولیٰ کا ثواب تو پہلی رکعت کے رکوع میں جانے سے مل جاتا ہے علماء کے نزدیک، تو جس نے پہلی رکعت کا رکوع پا لیا اس نے تکبیر اولیٰ کا ثواب پا لیا، تو اس تقدیر پر اس کی قسم ٹوٹی نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔